نشانی به خون مرا، من جهد می کنم که به عهدت وفا کنی. گر عمر من وفا کند ای ترک تند خوی، چندان وفا کنم که تو ترک جفا کنی. در انتظار قیامت توان نشست، تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت بپا کنی.

که تماشا کنم تو را، امیدم من اما رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را، که رفته ای کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 32 بود که در شور و عراق اجرا شد.